गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु जी की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता तथा आश्रमों को अलंकित किया करता था। वह मूर्ख वेदों की निंदा में ही पर्वत रहने वाला निर्दयी, छठ असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और प्राय स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा वेदारुणु कोड़ी हो गया। एक दिन देव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और पुनः अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु जी के बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। हे पार्वती, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र वैत्रवती नदी में स्नान करते हैं, वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक माघ अथवा वैशाख में जो लोग बारंबार वहां स्नान करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का सांभरमती अर्थात साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे, वहां स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक अर्थात खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है। वहां स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्वती, कलयुग में वित्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख धन और स्वर्ग चाहते हैं, वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु जी के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्यवंश और सोम वंश में उत्पन्न क्षत्रिय वैत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। यह नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पाप का नाश करती है। इसमें स्नान और जल पान करने वाला मनुष्य निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे वह वित्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। यदि वित्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ देवता और पितर हैं, वे सब वित्रवती नदी में वास करते हैं। हे महेश्वरी, मैं विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि ये सब के सब वित्रवती नदी में विराजमान रहते हैं। जो एक, दो अथवा तीनों समय वित्रवती नदी में स्नान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, अब मैं सांभ्रमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहाँ ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, हे कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। हे प्रभु, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी आपके ही नाम से प्रसिद्ध होंगी। उन महर्षियों की बात सुनकर कश्यप जी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चलकर वे आबू के जंगल में सरस्वती नदी के समीप आए। वहां उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वे मेरी ही आराधना में संलग्न थे। उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो। कश्यप जी ने कहा, देव देव, हे जगतपते, हे महादेव, आप वर देने में समर्थ हैं। आपके मस्तक पर जो ये परम पवित्र पाप हारणी गंगा जी स्थित हैं, इन्हें विशेष कृपा करके मुझे दीजिए। आपको नमस्कार है। हे पार्वती, उस समय मैंने महर्षि कश्यप जी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, लो अपना वर। यूं कहकर मैंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर उसी के साथ उन्हें गंगा जी को दिया। श्री गंगा जी को लेकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। हे गिरिजे, पूर्व काल में विष्णु लोक की इच्छा रखने वाले राजा भगीरथ ने मुझसे गंगा जी के लिए याचना की थी। उस समय उन्हें भी मैंने गंगा जी को समर्पित किया था। तत्पश्चात पुनः ऋषियों के कहने से कश्यप जी को गंगा प्रदान की। यह कश्यपी गंगा समस्त रोग और दोषों का अपहरण करने वाली है। हे सुंदरी, भिन्न भिन्न युगों में यह गंगा संसार में जिन जिन नामों से विख्यात होती है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो, सत्ययुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका, द्वापर में चंदना और कलयुग में इनका नाम सांभ्रमती अर्थात सावरमती होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन यहाँ विशेष रूप से स्नान करने के लिए आते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के सनातन धाम को जाते हैं। पलाक्ष वतरण तीर्थ में, सरस्वती नदी में, केदार क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह फल साबरमती नदी में नित्य स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। माघ मास आने पर प्रयाग तीर्थ में प्रातः स्नान करने से जो फल होता है, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका का योग आने पर श्री शैल में भगवान माधव जी के समक्ष जिस फल की प्राप्ति होती है वह साबरमती नदी में डुबकी लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशनी होने के कारण परम धन्य है। हे द्वेश्वरी, पितृ तीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान बटेश्वर, दश अश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार ये सब मेरी आज्ञा से सांभ्रमती नदी में निवास करते हैं। नंदा ललिता सप्तधारक मित्र पद भगवान शंकर जी का निवास भूत केदार तीर्थ सर्व तीर्थमयी गंगा सागर शतुद्र अर्थात सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा सांभ्रमती नदी के जल में निवास करते हैं।